руху за свабоду на Гомельшчыне Уладзімір Кацура арыштаваны на трое сутак. Ён пакараны судом за акцыю памяці зніклага генерала Захаранкі. На знак пратэсту палітык абвясціў у зале суду сухую галадоўку. Судовая сістэма Беларусі гатовая да ўвядзення мараторыя на смяротную кару. Пра гэта заявіў сёння старшыня Вярхоўнага суду Беларусі Валянцін Сукала. Рада беларускай інтэлігенцыі патрабуе ад улад неадкладнага вызвалення Мікалая Аўтуховіча. Сёння ў сталіцы адкрыты помнік ахвярам менскага гета грамадзянам заходнееўрапейскіх краінаў, якіх у часе вайны прывезлі ў Беларусь з Берліну. Намеснік гомельскага абласнога пракурора трапіў пад следства і быў звольнены за тое, што незаконна атрымаў зямлю пад катэдж. Ад 1 верасня радыё Швецыя спыняе вяшчанне па-беларуску. Беларуская рэдакцыя існавала там ад 2004 году. Слухайце радыё Свабода. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» перадача «Старэйшы брат». З гісторыкам Алегам Трусавым гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі. Старэйшы брат. Цягам доўгай гісторыі ў адпаведнасці з заканадаўствам ён быў спадкаемцам. Менавіта ён атрымліваў ад бацькі ўсю маёмасць, а калі бацька быў князём ці каралём, дык і ўсю ўладу ў дзяржаве. Менавіта старэйшы брат пасля смерці бацькі кіраваў сям'ёй і вызначаў у ёй ролю малодшых братоў. Старэйшы брат, паводле народнай традыцыі, бясспрэчны аўтарытэт. Расійская імперія пасля чарговага захопу новых зямель, іх каеннае насельніцтва аўтаматычна становілася малодшым братам заваёўнікаў, расейцам. Яны набывалі спачатку няпісаныя, а потым і пісаныя права распараджацца маёмасці лёсам сваіх гэтак званых малодшых братоў. І дзеля таго, каб і сумнева не было ў правільнасці такога парадку рэчаў, усяляк прытрымліваўся, развіваўся міт пра старэйшага брата расейца. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Расейцы – старэйшы брат беларусу. Гэты міт вельмі моцна ўкаранёны ў свядомасць і расейцаў, і беларусаў, і нават суседніх народаў. А можа, нават і па ўсім свеце. Памятаецца, кожна і беларуса, і украінца, і нават казаха ці узбека за савецкія часы за мяжой называлі рускімі. Калі? Пры якіх абставінах паўставаў міт пра беларусаў як малодшага брата расейцаў? Пасля таго, як канцы 18-го стагоддзя Расійская імперія захапіла ў выніку падзелу Рэчы Паспаліты ўсе беларускія і большасць украінскіх земляў, і пачынае фармавацца міт пра старэйшага галоўнага брата, які атрымаў назву Велікарос, і двух малодшых братаў – Малароса, украінца, і беларуса, жыхара Белай Русі. Але русіфікацыя – гэта працяглы працэс, які мае свае механізмы. Дык калі пачалася русіфікацыя Беларусі, калі пачалі выпрацоўвацца механізмы русіфікацыі? Яны пачаліся пасля перамогі над Наполеонам, калі рускія войскі ўвайшлі ў Парыж, і Расія стала жандармам Еўропы. Да гэтага, дзякуючы Александру I, на Беларусі квітнела польская мова. Менавіта на ёй працаваў Віленскі ўніверсітэт і шматлікія прыватныя каталіцкія школы пры кляштарах. Аднак, пасля падаўлення паўстання 1630-31 гадоў, сітуацыя рэзка змянілася – і пачалася першая хваля русіфікацыі. Як асяродак польшчызны быў зачынены Віленскі ўніверсітэт. Значную ролю тут адыграў знакаміты слоўнік Владзіміра Даля, які меў назву «Словар велікарускага діалекта рускага языка». Беларуская і украінскія мовы сталі лічыцца діалектамі рускай мовы і былі забаронены. Такім чынам, гэта не спантанная дзейнасць, а адпрацаваная, мэтанакіраваная, калі можна так сказаць, сучаснай мовай праграма. Дык у якіх сферах жыцця Расійскай імперыі і калі пачаў складвацца вось гэты міт пра старэйшага брата Велікароса, які працягваецца і пашыраецца аж да сённяшняга дня? Спачатку гэта была моўная сфера. Прычым працэс ішоў паступова. У 18 стагоддзі ў Расіі панавала спачатку нямецкая мова, родная мова Кацярыны II. якая захапіла Беларусь. Расійская акадэмія навук пераважна працавала на нямецкай мове, толькі адзін Міхайла Ламаносаў змагаўся за правы рускай мовы, літаратуры і навуцы. У пачатку 19 стагоддзя сярод расійскай эліты пашырылася мода на французскую мову, якая тады панавала ў Еўропе. Дастаткова прыгадаць той факт, што Александр Пушкін першыя свае вершы пісаў па-французску, але менавіта ён і сфармаваў сучасную рускую літаратурную мову, і ён і стаіць у вытоку гэтага міта. Па якіх яшчэ накірунках развівалася расейская шавіністычная ідэалогія? Яна пачала буйна развівацца ў часы Мікалая I, калі склаліся два варожыя лагеры – славянафілы і заходнікі. Славянафілы крытыкавалі рэформы Пятра I, арыентацыю на заходнюю Еўропу і выступалі за самабытнасць вялікага рускага народа, да якога залічалі і беларусу, і украінцу. Заходнікі, наадварот, лічылі Пятра I сваім ідэалам і бралі за ўзор філасофію Германіі і Францыі. Хацелі далучыцца да заходнееўрапейскай цывілізацыі, але таксама разам з беларусамі і украінцы, якімі таксама адмаўлялі цалкам этнічную адметнасць. І якім жа быў адказ беларусаў і украінцаў? Як паставілася да гэтага ўсяго беларуская і украінская эліта? Першымі выступілі украінцы. Яны распачалі свой нацыянальны рух спачатку Петербурзе, а потым у Галіцыі, якая ўваходзіла ў склад Аўстра-Венгрыі. Менавіта тут былі створаны першая украінская грамадка і правапіс, праявіўся славуты украінскі кабзар Шаўчэнка. На Беларусі першым самабытнасць беларускай мовы, а таксама тэрыторыя ўжывання вызначае Адам Міцкевіч. А супраць велікарускага адзінства рашуча выступае ў сваёй мужыцкай праўдзе Канстанцін Каліноўскі. Іх эстафету падхапіў і канчаткова замацаваў сярод новай беларускай эліты Францішак Багушэвіч. У выніку, падчас перапісу 1797 года беларусы і украінцы першыню былі прызнаны як асобныя этнасы, а пасля рэвалюцыі 1905 года атрымалі права друкавання газет і кніжак народнай мове. Аднак школы народнай мовы для іх былі забаронены. У 20-м стагоддзе на велічэзных абшарах Расійскай імперыі грымнула бальшавіцкая рэвалюцыя і пачалося стварэнне новай дзяржавы СССР, у аснове ідэалогіі якой павінна была быць, так дэкляравалася прынамсі, роўнасць народаў. Дык як жа міт пра старэйшага брата аказаўся жывучым у межах вось той дзяржавы, дзе дэкляравалася роўнасць? З гэтым мітам актыўна змагаўся Ленін, які напісаў шмат работ супраць велікадзяржаўнага ці велікарускага шавінізма. Ленін на паперы выступаў за роўнасць усіх народаў Расійскай імперыі. У 17-м годзе ён прызнае незалежнасць Украіны і Фінляндыі, потым незалежнасць Польшы, Латвіі, Літвы і Эстоніі. Больш таго, дзякуючы Леніну, пачаліся працэсы беларусізацыі і украінізацыі. Аднак напрыканцы 20-х гадоў, калі Сталін канчаткова захапіў уладу ў Маскве, ён вяртаецца да старога імперскага міта. Прытым, па яго загаду, ён быў крыху перароблены, асабліва ў канцы 40-х, пачатку 50-х гадоў, ужо пасля перамогі ў вайне. Тады ўзніклі такія вызначэнні, як старажытная Русь і старажытна-руская народнасць. На грунте міфічнай старажытна-руской народнасці, на думку сталінскіх гісторыкаў, у 14-16 стагоддзі склаліся адначасова тры братнія народы: рускі, украінскі, беларускі. Пры гэтым роля старэйшага брата была адразу замацавана за рускім народам. Вось тут вельмі парадаксальная сітуацыя. Сталін быў грузінам. Ва ўрадзе былі беларусы, украінцы, габрэі. Дык чаму менавіта за рускім народам замацоўваецца ў савецкія часы роля старэйшага брата? Імперія, створаная Сталінам, магла трымацца толькі на рускай мове. І таму Сталін заявіў, што менавіта рускі народ выйграў вайну з фашызмам, і самы галоўны таму. Потым Мікіта Хрышчоў заявіў, што пры камунізме ўсе ў СССР будуць гаварыць па-руску, а ў часы Брэжня загаварылі пра будучы адзіны савецкі рускамоўны народ. Такім чынам, міт пра тры братнія народы, сярод якіх старэйшы брат, вядома, расейскі, яму ўсё належыць, трывала быў забіты ва ўсе савецкія падручнікі. Актыўным прапаведнікам гэтага міта на Беларусі быў акадэмік Лаўрэн Абацэдарскі. Рухнуў Савецкі Саюз. Пачаліся працэсы вызвольныя. Чаму гэты міт пра старэйшы старэйшага брата адрадзіўся на тэрыторыі СССР. Таму што Расія засталася імперскай краінай. І менавіта ў часы Ельцына ў Маскве была створана так званая саюзная дзяржава Беларусі і Расіі. Праўда, трэці братні народ, украінскі, некуды знік і перастаў быць братнім, асабліва калі прэзідэнтам Украіны стаў Ющенка. Засталіся толькі два братніх народа, і вядома, старэйшы брат рускі. Прэзідэнт Расіі Пуцін заявіў, што беларусы і расейцы адзіны народ і прапанаваў Беларусі далучыцца да Расіі 6 губернямі. А чаму беларусы не хочуць расстацца з гэтым мітам? Хто ім перашкаджае? Сілы звонку? Ці гэта прырода саміх беларусаў падпарадкавацца камусьці? Тут сітуацыя няпростая. Па-першае, беларусы былі зомбіраваны савецкай адукацыяй. Пакаленне беларусаў выхоўваліся па падручніках абацадарска. Па-другое, вот гэты міт даваў пэўнай часці беларусаў заможнае жыццё, калі за гэты міт Расія плаціла таннай нафтай, танным газам, безвыплатнымі крэдытамі, і за гэты міт асноўнае насельніцтва жыло значна лепей, чым тыя ж самы старэйшы брат дзе-небудзь у Смаленскай ці Брянскай губерні. Якія рычагі Расія мае на тое, каб гэты міт пашыраць, развіваць, укараняць сёння? Верш напіш, эканамічныя рычагі, танныя крэдыты, інвестыцыі, ну і, канешна, глабальная расійская прапаганда. Але яна сутыкнулася з вялікім супрадзеяннем новай украінскай эліты. І гэты міт, дзякуючы украінцам, пачаў развалівацца. Кіеў перастаў быць мацерю гарадоў рускіх. На ролю маці стала прэтэндаваць Ладага, дзесьці там пад Новгарада. Па-другое, сітуацыя стала мяняцца і ў Беларусі. Кіраўнік Беларусі в апошнія гады стаў спрэчаваць ролю старэйшага брата, сказаўшы, што беларусы гэта рускі, але са знакам якасці. І калі мы браты, то давайце танна даваць нам газ, нафту, купляць малако. Пачаліся газавыя войны і блакада беларускіх тавараў на рынках Расіі. Ну, аднак, эта міфатворчасць працягваецца і будзе працягвацца, пакуль будзе існаваць так званая саюзная дзяржава. Вы хочаце сказаць, што практычна ўсё можна купіць. Беларусу таксама можна купляць да бясконцасці? Купляць можна, але не да бясконцасці. Сітуацыя рэзка зменіцца, калі зменіцца пакаленне, калі атамруць старыя савецкія людзі, выхаваныя па старых савецкіх падручніках. Ужо зараз сярод моладзі існае тэндэнцыя ўваходу еўразвяз на роўных умовах. Бо еўразвяз – это першая міждзяржаўная структура, дзе няма братоў ні малодшых, ні старэйшых. І той жа самы эстонец в Еўрапарламенце мае такія самыя правы, як немец і француз. Таму наша перспектыва – это пераход у стан аб'яднанай Еўропы, і в аб'яднанай Еўропе гэты міф канчаткова сканае. А ці магчыма, каб расейцы самі адмовіліся ад свайго стану старэйшага брата? Як доўга будзе ўвогуле існаваць міт пра расейцаў як старэйшага брата? Пакуль не скончацца шальныя расейскія грошы за нафту і газ. Яны зараз канчаюцца дзякуючы сусветнаму крызісу. Перастануць расейцы плаціць грошы, знікнуць і малодшыя браты. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў. Лета са свабодай. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі. Штодня ад 1 ліпеня. Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай. Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Як? Пытанні і адказы Сергея Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні. Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт». Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера». а таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Лета са свабодай. І яшчэ важная інфармацыя для тых, хто слухае нашыя радыёпраграмы праз спадарожнік HotBird. Вам трэба пераналадзіць ваш спадарожнікавы прыймач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку, сімбал рэйт. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія настройкі застаюцца тыя самыя. Добрага прыёму!